ब्रह्म जिज्ञासा में सिद्धांत के अनुसार क्या समास है? षष्ठी समास। तो ब्रह्मणो जिज्ञासा, तो क्यों कहते हैं कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी समास, अर्थात ब्रह्म कर्म है और साक्षात कर्मत्व न उपलब्ध होता है। पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म को कर्मत्व न उपलब्ध कराने के लिए हम संबंध षष्ठी सामान्य षष्ठी मानने से भी हो जाएगा, क्योंकि संबंध सामान्य कहेंगे तो सर्वदा कोई विशेष में वो पर्यवसान होगा, तो शेषे षष्ठी से षष्ठी विभक्ति लेकर के भी विशेष पर्यवसान करने से ब्रह्म कर्मत्व न उपलब्ध होगा। तो सिद्धांत कहा कि जहाँ साक्षात प्रत्यक्ष से मिलता है ब्रह्म कर्मत्व न, उसको त्याग करके आप शेषे षष्ठी से सामान्य रूप से ग्रहण करके संबंध सामान्य को आगे विशेष में पर्यवसान करना, ये अर्थात अधिक परिश्रम है, ये व्यर्थ प्रयास। इस प्रकार के ये सिद्धांत कहा। टीका में शेषवादी स्वाभिसंधि उद्घाटयति, शेषवादी अर्थात शेष षष्ठी कहने वाले स्व अभिसंधि उद्घाटयति, अपना अभिसंधि अर्थात जो इसका मुख्य उद्देश्य उसको कहता है। भाष्य में न व्यर्थः, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि कल्पयो तो व्यर्थः प्रयासः स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है कि न व्यर्थः ब्रह्म श्रिता शेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वाद इति चेत्, ब्रह्म आश्रित अर्थात ब्रह्मणी आश्रित, ब्रह्मणी आश्रित अर्थात ब्रह्म को विषयत्वेन आश्रय करता है जितना अशेष विचार, उसका प्रतिज्ञानार्थत्वात्। हम शेष षष्ठी लेते हैं, शेष षष्ठी अर्थात संबंध षष्ठी अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा कहने से ब्रह्म संबंधी जितने सारे विचार, उस संबंधी जितने सारे क्रिया, ये सबका प्रतिज्ञा हो जाता है, यहाँ सभी का ग्रहण हो जाएगा। प्रतिज्ञानार्थ प्रतिज्ञान अर्थात उनका ग्रहण हो जाता है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि अगर हम संबंध षष्ठी लेते हैं तो जितने उसका संबंधी है सब ग्रहण हो जाएंगे, अगर आप कर्म षष्ठी लेंगे तो ज्ञान धातु का कर्म हुआ ब्रह्म, केवल ब्रह्म मात्र का ही ग्रहण होगा, ब्रह्म मात्र का ही विचार होगा, उसके जो संबंधी पदार्थ उसका सब विचार नहीं होगा। तो नहीं होने से तो आपको केवल ब्रह्म का ज्ञान, किंतु अन्य सब विचार लेने से आनुषंगिक आपको सरल उपाय से होगा, पूर्व पक्षी का कहने का ये अभिप्राय है। तो ब्रह्म आश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वाद इति चेत, टीका में शेष षष्ट्याम ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा प्रतिज्ञाता भवति, क्योंकि शेष षष्ठी कहने से संबंध षष्ठी, तो ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा ये प्रतिज्ञा हुआ। तो ब्रह्म संबंधी कहने से क्या क्या सब आ जाएंगे? तत्र यानी ब्रह्माश्रितानि, आश्रितानि अर्थात संबंधिनि, लक्षण प्रमाण युक्ति ज्ञान साधन फलानि तेषामपि विचारः प्रतिज्ञातो भवति, ये सब यहाँ ग्रहण हो जाएंगे। ब्रह्म संबंधी जितने हैं सबका ग्रहण हो जाएगा, ब्रह्म संबंधिनि अर्थात ब्रह्म का लक्षण, ब्रह्म में प्रमाण, ब्रह्म में युक्ति, ब्रह्म ज्ञान का साधन, ब्रह्म ज्ञान का फल, ये सब ग्रहण हो जाएंगे। तो तज्ज्ञासाया अपि, तज्ज्ञासाया तेषां जिज्ञासाया, तेषां जिज्ञासाया अपि ब्रह्म ज्ञानार्थत्वेन ब्रह्म संबंधित्वात्। सिद्धांत कहेगा हमको ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, इस पदार्थ का ज्ञान क्यों चाहिए? तो पूर्व पक्षी कहता है कि तेषां जिज्ञासाया अपि ब्रह्म ज्ञानार्थत्वेन, वो भी सब ब्रह्म ज्ञान के लिए है, होने से ब्रह्म संबंधित्वात्, वो भी सब ब्रह्म संबंधी होकर के उनका भी ग्रहण हो जाएगा। कर्मणि षष्ठिया तो पूर्व पक्षी कह रहा है संबंध षष्ठी लेने से देखिए ये सब ग्रहण हो जाएगा। अगर कर्मणि षष्ठिया तो ब्रह्म कर्म को एव विचार, ब्रह्म कर्म को एव, एव कहने से लक्षण प्रमाण युक्ति साधन फल ये सब ग्रहण नहीं होंगे। विचार प्रतिज्ञा तो भवति इति अभिसंधिना शेष षष्ठी इति उच्यते, पूर्व पक्षी इसको ये उसका गूढ़ अभिसंधि, लक्षण प्रमाण युक्ति साधन फल ये सब ग्रहण होने के लिए। अतः मत प्रयासो न व्यर्थ, पूर्व पक्षी अपना निष्कर्ष सुनाता है, मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं है। ब्रह्म तत्संबंधीना सर्वेषा विचार प्रतिज्ञानम अर्थः फलम यस्य तत्वा। मूल में पूर्व पक्षी का वाक्य है ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात्, इसका विग्रह देते हैं। ब्रह्म तत्संबंधीनाम सर्वेषाम, ये हो गया ब्रह्माश्रित अशेष, इसका हो गया सर्वेषाम। आगे विचार प्रतिज्ञात प्रतिज्ञान अर्थ, इसका कहते हैं विचार प्रतिज्ञानम। विचार प्रतिज्ञान में तृतीय समास विचारेण प्रतिज्ञान, ब्रह्म संबंधी सर्वेषाम विचारेण प्रतिज्ञानम, यही हो गया अर्थ। अर्थ शब्द का अर्थ फलम, मूल में दिया प्रतिज्ञानार्थ तो अर्थात ये फल। यस्य बहुव्रीहि है अर्थात मूल में हो गया ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थ प्रतिज्ञानम अर्थो यस्य, अर्थ का अर्थ फल। ये जो मूल में शब्द है उसका विग्रह दिखा दिए इत्यर्थ है। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी का वाक्य गया। सिद्धांति कहता है त्वत् प्रयासस्य इदं फलम न युक्तम। आप कहते हैं कि सभी का ग्रहण हो जाएगा, ये हमारा प्रयास का फल है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। सूत्रेण मुखतः प्रधानस्य ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते सति तद उपकरणानां विचारस्य आर्थिक प्रतिज्ञाया उदितत्वाद् इति आह सिद्धांते। सिद्धांत कहते हैं कि सूत्र से अगर हम कर्तृकर्मणो कृति से ब्रह्म को कर्मत्वेन मुख्य रूप से ग्रहण करेंगे, सूत्रेण मुख्यतः मुखतः अर्थात शब्दतः प्रधानस्य ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते, प्रधान है ब्रह्म उसका विचार का प्रतिज्ञात प्रतिज्ञा की जाती है। मुखत शब्दत क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा तो साक्षात ब्रह्म शब्द का उच्चारण होने से कर्मत्वेन ज्ञान धातु का कर्मत्वेन उसको ग्रहण करने से तद उपकरणानाम विचारस्य उपकरणानाम, विचार में जो उपकरण क्या है कहते विचार करने के लिए ब्रह्म का लक्षण चाहिए, प्रमाण चाहिए, युक्ति चाहिए, साधन चाहिए, सब चाहिए। तो वो सब उपकरणानाम विचारस्य आर्थिक प्रतिज्ञा या उदितत्वात्, ये अर्थ से आक्षिप्त होकर के आ जाएंगे। आर्थिक प्रतिज्ञा या उदितत्वात्, उदितत्वात् उक्तत्वात् बद्ध धातु। तो ब्रह्म शब्द तो कहा गया और बाकी सब अर्थ से कहा गया क्योंकि विचार करने के लिए ये सब की आवश्यकता है। तो आर्थिक प्रतिज्ञा या उक्तत्वात् अर्थात शाब्दिक प्रतिज्ञा हो गया ब्रह्म और आर्थिक प्रतिज्ञा हो गए सब सहकारी। इति आह सिद्धांते मूल में न, इति चेत अगे न सिद्धांति का प्रधान परिग्रहे तद अपेक्षितानाम अर्थाक्षिप्तत्वात्। प्रधानस्य परिग्रहे तद अपेक्षितानाम तदपद से प्रधान, प्रधान अपेक्षितानाम अर्थाक्षिप्तत्वात् अर्थेन आक्षिप्त अर्थात आक्षिप्त अर्थ से आक्षिप्त हो जाएगा। टीका में संग्रहितम अर्थम सदृष्टान्तम व्याकरोति। संग्रहितम अर्थात ये जो वाक्य हो गया सिद्धांति का ये संग्रह वाक्य हो गया, इसको अभी दृष्टांत दे करके व्याकरण करते हैं स्पष्ट करते हैं। भाष्य में ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधानम्, क्योंकि प्रथम शब्द है प्रधान, प्रधान परिग्रह तो ब्रह्म हो गया प्रधान। क्यों कहते ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् हो गया कर्म तो हो गया प्रधान। तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहिते येर जिज्ञासितेर बिना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति तानि अर्थाक्षितानि एव इति न पृथक सूत्र इत्यादि। तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहिते सब समानाधिकरण हो गया, तो जिज्ञासा का कर्म हो गया ब्रह्म वो प्रधान है, परिगृहिते उसका ग्रहण हो गया विचार का विषयत्व है ना, तो परिगृहिते येर जिज्ञासितेर बिना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति, जिनका जिज्ञासा के बिना ब्रह्म जिज्ञासा संभव नहीं होगा अर्थात जितने सारे ब्रह्म जिज्ञासा का सहकारी है वो सब तानी अर्थाक्षिप्तानी अर्थात आक्षिप्तानी वो सब अर्थ से आक्षिप्त होकर के एव अर्थाक्षिप्तानी एव इति न पृथक सूत्र ही तब्यानी उनको पृथक और सूत्र से ग्रहण करने का आवश्यक नहीं है, अर्थात विचार का कर्मत्व न सूत्र में ही उनको और अधिक ग्रहण करने का आवश्यक नहीं है, वो सब अर्थ से आएंगे। इसलिए सूत्र से तो केवल ब्रह्म ही विचार का विषयत्व न साक्षात कर्मत्व न ग्रहण होगा। ठीक है, मैं अच्छा आगे सदृष्टान्त कहा था, टीका में संग्रहितम अर्थम सदृष्टान्तम व्याकरोति, दृष्टान्त देते हैं भाष्य में, यथा राजासो गच्छति इति उक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनम उक्तम भवति तद्वत्। यथा राजा असौ गच्छति इति उक्ते, कोई अगर कहा कि राजा जा रहा है, सपरिवारस्य राज्ञो गमनम उक्तम भवति, राजा जा रहा था उसका परिवार के साथ, परिवार अर्थात ये पत्नी पुत्र नहीं है, अर्थात उसका मंत्री अमात्य सैन्य सामंत ये सब, गमनम उक्तम भवति तद्वत्, तो मुख्य का कथन हो गया था, जो सब सहकारी है वो ग्रहण हो जाएंगे। आगे टीका में तद विजिज्ञासस्व इति मूल श्रुति अनुसाराच कर्मणि षष्ठी आह। तो यहाँ कहा गया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वाक्य में प्रत्येक अवयव का व्याख्यान करने के लिए भगवान भाष्यकार आरंभ किए, अथ और अतः ये दोनों तो पहले हो गया, आगे ब्रह्म जो कि ज्ञान धातु का कर्म होगा, ये ब्रह्म का विचार करने के लिए कहें ब्रह्म का लक्षण कैसे कह दिए जन्माद्यस्य यतः आगे आएगा, तो ये जो ब्रह्म का स्वरूप कथन करने के लिए जो जन्माद्यस्य यतः जो सूत्र है, वो सूत्र का मूलभूत श्रुति क्या है, कहते हैं तद विजिज्ञासस्व, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। इसी प्रकार की ये वरुण का भृगु के पति ये अर्थात ये उपदेश भाष्य में दिया है, तो वहां तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, तो तद विजिज्ञासस्व ये ज्ञान धातु का कर्मत्व न उसको जानो कहा गया, तो यहाँ ज्ञान धातु का कर्मत्व न तद ब्रह्म को कहा गया है, तो अगर मूल श्रुति जिसके अनुसार जन्माद्यस्य यतः सूत्र बनता है, अगर श्रुति में वो द्वितीय कर्म है, तो उसके आधार पर ये सूत्र में भी ब्रह्म कर्मत्व न ग्रहण होना चाहिए, ये सिद्धांति का अर्थात अभिप्राय है। इति मूल श्रुति अनुसाराच कर्मणि षष्ठी इत्याह, मूल श्रुति में ये कर्मणि षष्ठी, तो वहां जो मूल श्रुति में है यथोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति, वहां यम प्रविशन्ति ये सत्रंत है सप्तमी, अर्थात प्रवेश करते हुए अर्थात तादात्म्य संबंधेन प्रवेश करते हुए इसमें लय होते हैं, अर्थात जिस समय में सुषुप्ति अवस्था में अथवा प्रलय अवस्था में, तो प्रलय अवस्था में जब ये ब्रह्म में लय होते हैं तो तादात्म्यपन्न होकर के, अर्थात भेद रख करके लय ऐसा नहीं है, तादात्म्यपन्न हो जाते हैं। तो कारण रूप से जैसे कहते हैं घट अगर चूर्ण होकर के मिट्टी में गया, घट स्व भेद को बनाए रख करके मिट्टी में नहीं जाता है, तो उसके साथ तादात्म्य होकर के हो जाता है। मूल श्रुति अनुसाराच कर्मणि षष्ठी इत्याह, मूल श्रुति में कर्मणि षष्ठी यहाँ भी कर्मणि षष्ठी होगा। भाष्य में श्रुति अनुगमाच, श्रुति में भी कर्मणि षष्ठी है, तो यहाँ भी इसलिए कर्मणि षष्ठी सूत्र में भी लेना पड़ेगा। श्रुति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तैतृय उपनिषद में, यतः यतः अर्थात जिस कारण से, ये निमित्त उपादान उभय कारण वहां कहा जाता है, इत्याद्याः श्रुतयः तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति, उसी श्रुति का ये अंतिम शब्द है, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति, प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वं दर्शयन्ति, प्रत्यक्षम शब्दतः मुखत ही कहा जा रहा है ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वं, क्योंकि तद विजिज्ञासस्व कहते हैं इति दर्शयन्ति, दर्शयन्ति श्रुतयः तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति, सूत्र में भी ब्रह्म जिज्ञासा में अगर कर्मणि षष्ठी लेंगे तब सूत्रेण श्रुति अनुगतम भवति, सूत्र और श्रुति ये दोनों एक ही हो जाएंगे, समानार्थक हो जाएंगे, तस्माद् ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी। तो ये सिद्धांत हुआ ब्रह्म जिज्ञासा में कर्म षष्ठी। टीका में श्रुति सूत्रयोर एकार्थत्व लाभाच्च इत्यर्थ अनुगमाच्च कहे तो श्रुति सूत्रयोर एकार्थत्व लाभाच्च ठीक है अनुगमाच्च श्रुति अनुगमाच्च का ये अर्थ हो गया। आगे टीका में जिज्ञासा पदस्य अवयवार्थत्वम अवयवार्थम आह जिज्ञासा उसमें ज्ञा है सन है इसका अर्थ अभी कहते हैं भाष्य में ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा तो ज्ञातुम इच्छा टीका में उसको स्पष्ट करते हैं ननु अनवगते वस्तुनि इच्छा या अदर्शनात् अनवगते वस्तुनि इच्छा या अदर्शनात् तस्या मूलम विषय ज्ञानम वक्तव्यम वस्तु का अगर ज्ञान नहीं है तो इच्छा या अदर्शनात् अनवगते वस्तुनि वस्तुनि सप्तमी तो वस्तु अगर अनवगत है अवगत नहीं है ज्ञान तो नहीं है तब तद विषय के इच्छा या अदर्शनात् क्योंकि उनका नियम मतलब ये सभी का नियम है जानाती इच्छा थी पहले ज्ञान होगा आगे इच्छा करेगा तो अनवगत वस्तुनि इच्छा या अदर्शनात् तो तस्या मूलम विषय ज्ञानम वक्तव्यम तस्या मूल तस्या इच्छा यहाँ इच्छा का मूल विषय ज्ञान कहना पड़ेगा क्योंकि विषय का ज्ञान होगा तो तद विषय का इच्छा होगी तो तस्या मूलम इच्छा या मूलम मूलम अर्थात विषय ज्ञान ये वक्तव्य ब्रह्म ज्ञानम तु जिज्ञासाया फलम तो अभी ब्रह्म ज्ञान जो कहते हैं वो तो जिज्ञासा का फल है अभी इसका मूल कौन होगा अब जो अभी ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे तो जिज्ञासा में इच्छा है सन है इच्छा होने से पहले आपको वस्तु का ज्ञान चाहिए तो अभी वस्तु का ज्ञान अर्थात यहाँ वस्तु हो गया ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म विषय का इच्छा होने से पहले आपको ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए और आप यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तो जिज्ञासा का फल है जिज्ञासा का फल है अर्थात जिज्ञासा करने से विचार करेंगे विचार करने से ब्रह्म ज्ञान होगा तो अभी जिज्ञासा या फलम तदेव मूलम कथम इति आशंक्य ये मूल कैसे होगा क्योंकि ज्ञान होने से इच्छा होगा इच्छा होने से विचार करेंगे तो विचार होने से आप अभी कहते हैं कि विचार करने से ब्रह्म ज्ञान होगा तो अर्थात पहले ब्रह्म ज्ञान नहीं है नहीं है तो ये इच्छा का विषय कैसे बनेगा ये पूर्व पक्षी का शंका है तदेव मूलम कथम अर्थात जो फल होगा वो मूल कैसे होगा इति आशंक्य सिद्धांति इसलिए मूल में कहता है अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन वाच्याया इच्छाया कर्म फल विषयत्वाद इच्छाया अवगति पर्यंतम ज्ञानम अवगति अर्थात संशय विपर्यय रहित ब्रह्म का साक्षात्कार अर्थात अनावृत चैतन्य का आविर्भाव हो जाना ये आगे देंगे टीका में दिए हैं ये सब अवगति पर्यंत ये प्रत्येक शब्द का अवगति पर्यंत ज्ञान सभी शब्द का अर्थ टीका में दे रहे हैं तो अवगति पर्यंतम ज्ञानम बहुव्री है अवगति पर्यंतम यस्य ज्ञानस्य ऐसा ज्ञान अवगति पर्यंतम अवगति अर्थात चैतन्य का स्पष्ट रूप से निश्चय हो जाना चैतन्य अवगति का अर्थ है कि चैतन्य क्योंकि आगे अवगति पर्यंतम ज्ञानम ज्ञानम अलग है अवगति अलग है इसलिए अवगति हो जाएगा वो चैतन्य ब्रह्म अर्थात अवगति शब्द से ज्ञान स्वरूप को लिया जाएगा और ज्ञान से वृत्ति ज्ञान को लिया जाएगा वृत्ति ज्ञान अर्थात अवगति पर्यंतम ज्ञानम ज्ञानम अर्थात वृत्ति ज्ञानम ब्रह्माकार वृत्ति और अवगति हो गया स्वरूप चैतन्य तो ये जो ज्ञानम हो गया ये सन वाच्याया इच्छाया कर्म क्योंकि जिज्ञासा है उसमें सन हो गया प्रत्यय उसका अर्थ हो गया इच्छा इच्छा का कर्म हो गया ज्ञान क्या चाहता है ज्ञान चाहता है किस प्रकार की ज्ञान कहते हैं अवगति पर्यंत ज्ञान चैतन्य का आत्मत्वेन निश्चय हो जाना इसी प्रकार की ज्ञान तो ये क्यों इस प्रकार की क्यों अवगति पर्यंतम ज्ञान लेंगे कहेंगे फल विषयत्वात इच्छाया फल वही है अवगति पर्यंत हो जाना इच्छा फल विषयत्वात फल विषय में भी बहुव्री है फलम विषय यस्य इच्छाया सा इच्छा फल विषया तस्य भाव फल विषयत्वम इच्छा फल विषयत्व, इच्छा यह फल विषयत्व। तो पहले कहा था कि इच्छा जहाँ प्रधान होगा वहाँ कर्म ही फल हो जाएगा, अर्थात जिस विषय का इच्छा फल भी वही होगा, पठन से इच्छा फल होगा पठन। टीका में ये अवगति इसका अर्थ कहते हैं, आवरण निवृत्ति रूपा अभिव्यक्ति मत चैतन्यम अवगति ही। आवरण की निवृत्ति ये हो गया अभिव्यक्ति मत चैतन्यम। आवरण निवृत्ति रूप जो अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति मत चैतन्यम, चैतन्य हो गया अभिव्यक्ति मत, अभिव्यक्ति वाला अर्थात चैतन्य का अभिव्यक्ति हुआ। तो ये चैतन्य का अभिव्यक्ति ये क्या चीज है, कहते हैं आवरण निवृत्ति। आवरण निवृत्ति ही चैतन्य का अभिव्यक्ति है। जहां जड़ पदार्थ होता है वहां आवरण निवृत्ति अभिव्यक्ति समान नहीं होता है। अंधकार में घट है उसके ऊपर वस्त्र आवरण है, हम आवरण की निवृत्ति कर देंगे घट की अभिव्यक्ति हो जाएगी नहीं होगी, उसके लिए प्रकाश चाहिए। किंतु ब्रह्म का क्षेत्र में आवरण निवृत्ति ही अभिव्यक्ति हो जाएगी, क्योंकि स्व प्रकाश है। जैसे अगर दीप है, दीप के ऊपर ढका गया है, आवरण निवृत्ति ही अभिव्यक्ति वो समान हो जाएगा यहाँ स्व प्रकाश होने से। तो आवरण निवृत्ति रूपा अभिव्यक्ति तद्वान हो गया चैतन्य, आवरण निवृत्ति रूपा अभिव्यक्ति समानाधिकरण है। आगे तद्वान हो गया, तद्वत हो गया चैतन्य, मतुप है चैतन्य, उसी को ही वो चैतन्य को ही अवगति कहा जाएगा। अनावृत चैतन्यम अवगति, चैतन्य को अर्थात स्वरूप ज्ञान को अवगति शब्द से कहा गया। इसलिए ब्रह्म में वृत्ति स्वीकार इसलिए किया जाता है कि आवरण की निवृत्ति करने के लिए, और आवरण की निवृत्ति, निवृत्ति एक अभाव पदार्थ, तभी आवरण की निवृत्ति हुआ और ब्रह्म प्रकाश हुआ, ब्रह्म प्रकाश हुआ और उसके साथ ये निवृत्ति रूपक पदार्थ रहा, रहेगा निवृत्ति को। अगर आप एक भिन्न पदार्थ वास्तव पदार्थ मानेंगे फिर द्वैतापत्ति होगा, इसलिए निवृत्ति जो है अभाव रूप होने से ये अधिकरण रूप होकर के ये ब्रह्म ही है। इसलिए उचित सुखी का श्लोक है, निवृत्तिर आत्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षित, मोहस्य निवृत्ति ही ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा। मोह का निवृत्ति, अज्ञान का निवृत्ति क्या है, कहते हैं आत्मा। किस प्रकार की आत्मा, कहते हैं आत्मा तो पहले भी था, कहते हैं ज्ञातत्वेन उपलक्षित। ज्ञातत्व विशिष्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञातत्व विशिष्ट हो गया तो विशेषणत्व ज्ञातत्व भी रहेगा, इसलिए ज्ञातत्वेन उपलक्षित अर्थात ज्ञातत्वेन उपलक्षित। अर्थात ज्ञात कैसे होगा, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा। तो जब ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहेगा तो फिर ब्रह्म अज्ञात हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं उपलक्षित। तो उपलक्षण जब नहीं रहेगा तो जो उपलक्षित है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काकवत देवदत्त से गृहम, जो काक चला जाने के बाद भी देवदत्त का गृह में अभी उसको अर्थात निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए कहा जाता है उपलक्षण है वो, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति वहाँ उपलक्षण है। आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति मत चैतन्यम तदेव अवगति ही। समानाधिक मतलब समानाधिकरण क्या है, तो भिन्न पद है। आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति मत चैतन्यम अवगति ही, समानाधिकरण सब। अच्छा अवगति आगे है, मूल में कहा अवगति पर्यंत, उसको कहते हैं पर्यंत, पर्यंत अर्थात अवधि सीमा वहां तक। यस्य अर्थात अवगति ही अवधि सीमा, यस्य कस्य अखंड साक्षात्कार वृत्ति ज्ञानस्य, जो भाष्य में दिया ना अवगति पर्यंतम ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ वृत्ति ज्ञानम। ये वृत्ति ज्ञान, ये ज्ञान का विषय क्या है, चैतन्य, चैतन्य अर्थात ये ब्रह्माकार वृत्ति। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति होने से उसको कहते हैं अखंड साक्षात्कार वृत्ति। अखंड ये काली का अखंड नहीं है, ये दैशिक अखंड, मतलब काली का अखंड भी है किंतु वो ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा चलते रहना इस प्रकार के अर्थ में नहीं है, अर्थात अखंड अर्थात कोई परिच्छेद बुद्धि नहीं रहना इस प्रकार की, और चाहे एक सेकंड हो किंतु अखंड अर्थात परिच्छेद बुद्धि नहीं। नहीं तो जब भी अहम का ज्ञान होता है ये हम रामानंद श्यामानंद हो जाता है, इस प्रकार की परिच्छेद नहीं आने का है, अहम केवल अहम होना, इसलिए अखंड साक्षात्कार वृत्ति। तो ये जो अखंड साक्षात्कार वृत्ति हुआ वही हो गया ज्ञान। तदेव जिज्ञासायाः कर्म, तो इच्छा का कर्म हो गया वही ज्ञान। तदेव फल, यही जो अखंड वृत्ति रूप साक्षात्कार ज्ञान हो गया, तो ये जो कि जिज्ञासा का कर्म हुआ यही जिज्ञासा का फल है, ये ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान का फिर क्या फल होगा, कहेंगे चैतन्य का अवगति। चैतन्य अवगति, चैतन्य का अवगति नहीं, चैतन्य ही अवगति। तदेव फलम, तो ये हो गया फलम, अर्थात चैतन्य जो कि अभिव्यंग्य हो गया, ये हो गया फलम। अभी मूलम क्या है, मूलम तो आपात ज्ञानम इति अधुना बक्ष्यते, आगे वर्णक में इसको कहेंगे। तो मूल हो जाएगा आपात ज्ञानम, ये कोई अवगति पर्यंत नहीं, अवगति पर्यंत होगा फल, आपात ज्ञान होगा मूल। सामान्य ज्ञान होने से विचार करेगा, विचार करने से आवरण निवृत्ति होकर के अवगति पर्यंत ज्ञान हो जाएगा। आपात ज्ञानम इति अधुना वक्ष्यते, तो आगे वर्णक में कहेंगे। इति फल मूल ज्ञान और भेदात न जिज्ञासा अनुपपत्ति इत्यर्थ। इसलिए फल ज्ञान और मूल ज्ञान अलग हो गया, मूल ज्ञान आपात ज्ञान और फल ज्ञान हो गया अखंडाकार वृत्ति। ननु गमनस्य ग्रामः कर्म तत्प्राप्ति ही फलम इति भेदात कर्म एव फलम इति उक्तम इति अयुक्तम तत्राह। तो आपने यहाँ कह दिए जो जिज्ञासा का कर्म है तदेव फलम। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि गमनस्य कर्म हो गया ग्राम और गमनस्य फल हो गया ग्राम की प्राप्ति, तत् प्राप्ति फलम इति भेदात। तो कर्म एवं फलम कैसे कह दिया, कर्म भिन्न होता है फल भिन्न होता है। इति अयुक्तम तत्राह, मूल में कहा गया फल विषयत्वाद इच्छायाः, इच्छा का जो विषय होता है वो फल ही है। फलम एव विषयो यस्या इच्छाया, सा इच्छाया फल विषया, तस्य भाव फल विषयत्वम्। टीका में क्रियांतरे तयोर भेदेपि इच्छायाः फल विषयत्वात् कर्म एव फलम इत्यर्थः। अन्य क्रिया में फल और कर्म ये दोनों भेद हो सकते हैं। क्रियांतरे तयोर भेदेपि, तयोर अर्थात कर्म और फल, भेद होने पर भी इच्छायाः फल विषयत्वात्, इच्छा में तो जो फल है वही विषय है, विषय अर्थात कर्म, इच्छा में तो फल और कर्म एक ही है, होने से कर्म एव फलम इत्यर्थः। ननु अभी मूल में कह दिया कि अवगति पर्यंतम ज्ञान, तो ये अवगति और ज्ञान ये दोनों प्रायशः लोक में समानार्थक व्यवहार होते हैं। अभी आप इसको भिन्न भिन्न, क्योंकि ज्ञान अवगति पर्यंतम कहा, इसका अभी पूर्व पक्षी शंका उठाता है। ननु ज्ञानावगति और ऐक्याद भेदोक्ति अयुक्त इति अतः, ज्ञान और अवगति और ऐक्यात लौकिक व्यवहार में ये दोनों को एक अर्थ कहा जाता है। आप यहाँ भेदोक्ति भेद कह दिए इति अतः भाष्य में ज्ञाने न ही प्रमाणे न अवगंतुम इष्टम ब्रह्म ब्रह्म, ज्ञाने न ही प्रमाणे न, यहाँ ज्ञान प्रमाण है, तो ये प्रमाण के द्वारा ब्रह्म हो जाएगा अवगम का विषय, अवगंतुम इष्टम ब्रह्म अवगम का विषय बनेगा। इसी को टीका में स्पष्ट करते हैं, ज्ञानम वृत्ति ही, क्योंकि मूल में कहा ज्ञाने न ही, ज्ञाने न अर्थात वृत्तिया ब्रह्माकार वृत्तिया, अवगति तत्फलम, अवगति अवगति अर्थात आवरण नाश, ये हो गया अवगति। तो अवगति तत्फलम, तत्फलम अर्थात ज्ञान से फलम, तो ज्ञान हो गया वृत्ति और अवगति हो गया वृत्ति का फल, अवगति अर्थात आवरण नाशात उसका अभिव्यक्ति हो जाना। इति भेद इति भाव, तो मूल में कहा ज्ञाने न ही प्रमाणे न अवगंतुम, अवगंतुम अर्थात ये ज्ञान क्या करेगा, अवगंतुम का अर्थ टीका में कहते हैं अभिव्यंजयितुम, अभिव्यंजन करवाने के लिए, ज्ञान अभिव्यंजन करवा देगा, तो अभिव्यंजन कर देगा अर्थात ज्ञान आवरण को नाश कर देगा। जैसे अंधकार में घट के ऊपर वस्त्र है, तो यहाँ हस्त आवरण को हटाया, किंतु हस्त घट का अभिव्यंजन नहीं करेगा, अभिव्यंजन तो प्रकाश करेगा, किंतु यहाँ ज्ञान अभिव्यंजन कर देगा। क्या अभिव्यंजन कैसे कर दिया? कहते हैं आवरण नाश किया। आवरण नाश करने से ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से अभिव्यंजन अपने आप होगा। इसलिए अवगंतुम अर्थात अभिव्यंजयितुम, अभिव्यंजयितुम का वास्तविक अर्थ हो जाएगा आवरणम नाशयितुम, यही उसका वास्तव अर्थ। अवगते है फलत्वम स्फुटयति, अवगति ही फल है, इसलिए अवगते है फलत्व, इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। ब्रह्मावगतिर् पुरुषार्थः निःशेष संसार बीजा विद्यादि अनर्थ निवरणात्। ब्रह्मण अवगति ही पुरुषार्थ, ब्रह्मण अवगति, वास्तविक अवगति शब्द का अर्थ चैतन्य कहा गया, इसलिए यहाँ ब्रह्मण अवगति अर्थात ब्रह्मण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति इस प्रकार की लिया जाएगा। और अभिव्यक्ति अवगति का अर्थ अगर चैतन्य कर देंगे तो फिर तो समान अधिकरण आ जाएगा यहाँ, किंतु ब्रह्मण अवगति अर्थात अभिव्यंजन इस प्रकार। ब्रह्मण अवगतिर ही पुरुषार्थ, तो यहाँ ही दिया, तो टीका में कहते हैं ही शब्द उक्तम हेतुम आह, तो ही शब्द से हेतु कहा गया। किसका हेतु? कहते ब्रह्म का अवगति हेतु है। ये ब्रह्म का अवगति किसका हेतु हुआ? कहते हैं पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ का हेतु है, क्योंकि अवगतिर ही पुरुषार्थ अर्थात अवगति पुरुषार्थ का हेतु है। तो ये हेतु ही शब्द के द्वारा कहा जाता है, ही शब्दोक्तम पुरुषार्थ हेतुम, हेतुम अर्थात पुरुषार्थ हेतुम आह। भाष्य में निःशेष संसार बीज अनादि अविद्यादि अनर्थ निवरणात्। निःशेष संसार बीज अविद्या, निःशेष यह संसार, उसका बीज हो गया अविद्या, ये अविद्या आदिर यस्य अनर्थस्य, इस प्रकार की विग्रह लगे। टीका में दिया इसका, टीका में कहते हैं बीजम अविद्या आदिर यस्य अनर्थस्य, तो ये हो गया अविद्यादि अनर्थ हो गया। तो ये जो अविद्या है यही बीज है, किसका बीज है? संसार का बीज है। कौन सा संसार? कहते हैं निःशेष संसार, तो निःशेष संसार कर्मधारय तस्य बीज तदेव अविद्या, आगे बहुव्रीहि है अविद्या आदिर यस्य, यस्य अनर्थस्य, सारे अनर्थ का आदि हो गया अविद्या, तस्य निवरहण निवरहण नाश। टीका में दिया बीजम अविद्या आदिर यस्य अनर्थस्य तन्नाशकत्वात् इत्यर्थः। तन्नाशकम अविद्या नाशकम, नाशकत्वात् इत्यर्थः। अभी अवयवार्थम उक्त्वा सूत्र वाक्यार्थम आह, सूत्र में अथ अत ज्ञा सन ब्रह्म ये सब आए। अथ कह दिया साधन चतुष्टय अनंतर्यम, अतः साधन चतुष्टय संभव है, इसलिए अथ अत दोनों शब्द से अधिकारी पुष्कल कारणवत अधिकारी का निश्चय हुआ। आगे ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ जन्माद्यस्य यतः सूत्र को दिखा करके ब्रह्म का अर्थ कह दिया गया, तो जो कि जगत का जन्म स्थिति और भंग का ये कारण है। आगे ज्ञा धातु और सन, तो सन हो गया इच्छा, इच्छा का कर्म हो गया वो ज्ञान, तो जो ज्ञान की अवगति पर्यंत है, इस प्रकार के सारे अवयवार्थ को कह करके सूत्र वाक्यार्थम आह। भाष्य में तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम्, तो तस्मात् तस्मात् अथ अथ शब्द से आ गया तस्मात्, ब्रह्म तो सूत्र में है, अजय विजिज्ञास ये तो जिज्ञासा शब्द से आ जाता है, और एक तव्यम यही कर्तव्य शब्द को कहता है, विजिज्ञासितव्यम अर्थात जिज्ञासा के साथ ये तव्य हो करके, तो अर्थात जिज्ञासा कर्तव्य, और कर्तव्य पद का सामर्थ्य से जिज्ञासा विचार में लक्षण हो जाएगा, क्योंकि कर्तव्य ज्ञान भी नहीं हो पाएगा सन भी नहीं हो पाएगा, इसलिए विचार में लक्षण किया जाएगा। टीका में अत्र सन प्रत्ययस्य विचार लक्ष्यकत्वं तव्य प्रत्ययेन सूचयति। सन प्रत्यय विचार का लक्ष्यक है, सन प्रत्यय इच्छा का वाचक हुआ, किंतु विचार का लक्ष्यक हो गया, तभी वाच्य हो गया इच्छा और लक्ष्य हो गया विचार। जो लक्ष्य होगा वो शक्य संबंधी होना चाहिए, तभी विचार और इच्छा ये दोनों में संबंध हो गया, इच्छा साध्य विचार, इसलिए सक्य संबंधी होने से लक्ष्य होगा, विचार हो गया, तो सन हो गया ये विचार का लक्ष्य का, इच्छा का वाचक और विचार का लक्ष्य का, ये तव्य प्रत्यय न सूचयति, तव्य प्रत्यय के द्वारा कहा जाता है। तो ये तव्य प्रत्यय कहाँ से आया, कहते हैं कि अध्यार किया गया कर्तव्य, इसको क्यों अध्यार किए, कहेंगे कि यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मूल श्रुति हो गया आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, तो वहां जो तव्य है वह तव्य को यहाँ लाना पड़ेगा सूत्र में, सूत्र और श्रुति को समान करने के लिए। अथातः शब्दाभ्याम अधिकारिणः साधितत्वात् तेन ब्रह्मज्ञानाय विचारः कर्तव्य इत्यर्थः। अथात शब्दाभ्याम अथ और अतः ये दोनों शब्द के द्वारा पुष्कल कारणवतः अधिकारिणः साधितत्वात् पहले कहा था पुष्कल कारण वाला, नहीं तो वेदाध्ययन तो धर्म मीमांसा के लिए भी रहेगा, तो यहाँ पुष्कल कारण अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणः साधितत्वात् इसका निर्णय हुआ, तेन ब्रह्मज्ञानाय विचारः कर्तव्य इत्यर्थः, इसलिए ब्रह्मज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। ये तृतीय वर्णक में अधिकारी सिद्धि हुआ, प्रथम वर्णक में अध्यास सिद्धि हुआ, अध्यास सिद्धि होने से विषय प्रयोजन सिद्ध हुआ, द्वितीय वर्णक में अगतार्थता सिद्ध हुआ, तो मीमांसा दर्शन विचार के द्वारा ये गतार्थ नहीं हुआ, तृतीय वर्णक में अधिकारी सिद्धि हुआ। तो अधिकारी सिद्धि के लिए विचार हुआ अतः शब्द को लेकर के, अब तो अथ शब्द से कह दिए कि आ जाएगा साधन चतुष्टय अनंतर, किंतु साधन चतुष्टय संभव ही नहीं है, इसी को सिद्ध करने के लिए अथ शब्द आया, ये संभव है, ये तृतीय वर्णक में अधिकारी सिद्ध हुआ। इति तृतीय वर्णकम। आगे प्रथम वर्ण के बंधस्य अध्यासत्व उक्त्या विषयादि प्रसिद्ध अपि, प्रथम वर्णक में बंध अध्यस्त है, बंधस्य अध्यासत्वम ये कहा गया, तो ये बंध अध्यस्त क्यों है, कहेंगे उसका लक्षण उसका संभावना उसका प्रमाण सब दिखाया था अध्यासवास्य में मूल में, तो लक्षण संभावना प्रमाण के द्वारा बंध अध्यस्त है ये कहने से, ये विचार निर्णित होने से विषय आदि प्रसिद्ध हो गया, विषय आदि आदि करने से प्रयोजन ये संभव हुआ, होने पर भी ब्रह्म प्रसिद्ध प्रसिद्धियों विषय आदि संभव असंभवाभ्याम शास्त्रारंभ संदेह पूर्व पक्ष माह, चतुर्थ वर्ण का इसलिए विचार किया जाता है। तो कहते हैं विषय प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, किंतु जो आपका ब्रह्म जो कि ये विचार का कर्म होगा तो वो प्रसिद्ध है अथवा अप्रसिद्ध है, प्रसिद्धि अप्रसिद्धियों, अगर प्रसिद्ध है तो विचार असंभव है, अगर प्रसिद्ध नहीं है तो विचार असंभव, तो विचार संभव असंभवाभ्याम विषय आदि संभव असंभव, क्योंकि ब्रह्म ही विचार का विषय है, तो ब्रह्म अगर प्रसिद्ध है तो विषय संभव है, अप्रसिद्ध है तो विषय असंभव है, होने से शास्त्रारंभ संदेह, तो ये चतुर्थ ये अर्थात आपत्ति आया, होने से पूर्व पक्ष आह, पूर्व पक्ष अभी कह रहा है भाष्य में, यत पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्, यत पुनर्ब्रह्म ये प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा, ये प्रश्न है, जो ब्रह्म का ज्ञान के लिए विचार आरंभ किया जाता है अधिकारी भी निर्णय हुआ वो ब्रह्म प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध है ये संशय हुआ। टीका में पुनः शब्दो वर्ण कांतर द्योतनार्थ यत पुनर्ब्रह्म भाष्य का, तो पुनः शब्द अर्थात वर्ण कांतर तत्पुनर है, पुनः शब्द यहाँ पुनः शब्द वर्ण कांतर द्योतनार्थ तत्शब्द है ठीक। यदि वेदांत विचारात प्रागेव ब्रह्म प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध है ये संशय क्यों होता है, उसके लिए टीका में कहते हैं, वेदांत विचारात प्रागेव ब्रह्म ज्ञानम, यदि पहले यदि दे दिया, यदि वेदांत विचार से पहले ही ब्रह्म ज्ञान है तरी अभी ब्रह्म और ज्ञान अज्ञात तो नहीं रहा, तो ब्रह्म अज्ञातत्व नहीं रहा ब्रह्म में तरी अज्ञातत्व रूप विषयत्व नास्ति, विचार का ज्ञान का विषय वही होता है जो अज्ञात होता है, अगर विचार से पहले ही ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो अज्ञान तत्व रूप विषयत्व नास्ति, और अज्ञान अभावेन तद निवृत्ति रूप फलम अपनी नास्ति। ब्रह्म तो ज्ञान तो है, उसमें अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं होने से तद निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति रूप ये ज्ञान का फल है, कभी फल भी नहीं होगा। नास्ति इति इति अतः इसलिए न विचारितव्यम, ब्रह्म का विचार करना आवश्यक नहीं है। तो कहेंगे नहीं ब्रह्म ज्ञात नहीं है, तो अथ अज्ञात, अज्ञातम अथ अज्ञात कह अर्थात अर्थांतर, अथ अज्ञातम अज्ञातम अर्थात केनापि केनापि प्रमाणेन, किसी भी प्रमाण से ब्रह्म ज्ञात नहीं है। तरही तद उद्देश्य न विचार कर्तुम न शक्यते, अज्ञातस्य उद्देश्य अयोगात। पर्वत को हम उद्देश्य बनाते हैं क्योंकि वो ज्ञात होता है, जो अज्ञात होता है उद्देश्य नहीं बनेगा। अभी ब्रह्म को आप उद्देश्य बना करके विचार करना चलते हैं और वो ब्रह्म ज्ञात नहीं है किसी भी प्रमाण से, जो किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं है तो उस उद्देश्य में विचार नहीं होगा। कहीं होता है कि किसी प्रमाण से ज्ञात है, आप अभी उसको प्रमाणांतर से विषय करने के लिए चल रहे हैं, उसके लिए फिर प्रवृत्ति हो सकती है। किंतु अगर किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं है तो वो वस्तु का प्रसिद्धि में तो संशय हो गया, तो अप्रसिद्ध होने से उसको उद्देश्य नहीं बना जाता है, तो उसको उद्देश्य करके विचार नहीं होगा। तथा च बुद्धौ अनारूढस्य विचारात्मक शास्त्रेण वेदांतैश्च प्रतिपादन अयोगात्। तब क्योंकि ब्रह्म किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं होता है, इसलिए बुद्धि में अनारूढ़, बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो, तो अनारूढ़ होने से विचारात्मक शास्त्रेण ब्रह्मसूत्रेण वेदांतैश्च, जो वेदांत के द्वारा प्रतिपादन अयोगात, तो ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता क्योंकि बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता है, और शास्त्र विषय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप संबंध होता है। अभी अगर वेदांत और विचारात्मक शास्त्र विचार शास्त्र के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं हो पाएगा तो तत् प्रतिपाद्यत्व रूप संबंध नास्ति, तत् प्रतिपाद्यत्व शास्त्र प्रतिपाद्यत्व, ये शास्त्र प्रतिपाद्यत्व ब्रह्म में नहीं है, नहीं होने से शास्त्र और ब्रह्म के बीच में ये संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहने से ज्ञान अनुत्पत्ति है फलम अपनी नास्ति, क्योंकि प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्व संबंध नहीं रहा तो शास्त्र उसको प्रतिपादन नहीं करा पाएगा, तो ज्ञान नहीं होगा तो फल भी नहीं है। नास्ति इति अनारभ्यम शास्त्रम इत्यर्थ, इसलिए शास्त्र का आरंभ करना ये आवश्यक नहीं है अनारभ्यम। यहाँ तक पूर्व पक्षी हो गया, सिद्धांत कहता है कि आपात प्रसिद्धिया विषयादि लाभात आरंभणीयम इति सिद्धांत यदि आपात प्रसिद्धि, आपात अर्थात सामान्यतः विशेष रूप से नहीं है, तथा जो अवगति पर्यंत कहा गया था वो नहीं है, सामान्य रूप से ज्ञात है। भाष्य में इसी को दिखाया गया, यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, अगर प्रसिद्ध है तो फिर उसका जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं है, अथवा अप्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितुम, तो क्योंकि वह विचार का विषय ही नहीं बनेगा, नैव शक्यम। इस प्रकार की पूर्व पक्षी का विकल्प होने से सिद्धांति अभिप्राय है कि आपात प्रसिद्धि से विचार संभव है। भाष्य में उच्यते अस्ति तावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित। अस्ति तावत् ब्रह्म, तो ब्रह्म अस्ति, अस्ति अर्थात ब्रह्म प्रसिद्ध, तो अस्ति शब्द का अर्थ प्रसिद्ध क्यों ले लेंगे, अस्ति शब्द का ब्रह्म है इस प्रकार की कहा जाएगा। टीका में कहते हैं प्रसिद्धम तावत इत्यर्थ, भाष्य में कहना अस्ति अस्ति तावत, तो टीकाकार कह रहे हैं अस्ति तावत का अर्थ हो गया प्रसिद्धम तावत, अस्ति का अर्थ प्रसिद्ध क्यों लिए, उसके लिए कहते हैं अस्तित्वस्य अप्रकृतत्वेन अस्ति पदस्य प्रसिद्धि परत्वात्, क्योंकि शंका यहाँ था कि ब्रह्म प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध है, ये नहीं कि ब्रह्म अस्ति नास्ति वा, अगर ब्रह्म अस्ति नास्ति इस प्रकार की प्रकरण चलता तो आप यहाँ अस्ति का अर्थ भी अस्ति कहते, किंतु यहाँ विचार चल रहा था प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। ये अस्ति और प्रसिद्ध ये दोनों का बीच में कहते हैं कि अस्ति नास्ति प्रकरण नहीं है, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध प्रकरण है, तो सामान्यतया विचार करने से प्रसिद्ध अर्थात अस्थि जैसे बंध्या पुत्र अप्रसिद्ध क्यों नास्ति कभी नहीं होता है तो यहाँ किंतु इस प्रकार की नहीं लेना है अर्थात अस्थि का अर्थ प्रसिद्ध यहाँ समान वाचक नहीं है इसलिए तो अस्थि से क्योंकि अस्थि विषय का विचार नहीं है प्रसिद्ध विषय का विचार है अस्थि अर्थात संशयग्रस्त होकर के भी किसी प्रकार की अस्थि हो सकता है किंतु प्रसिद्ध अर्थात केन प्रमाणे न ये निश्चय होता है जैसा कहते हैं ना पहले सामान्य तो या निश्चय कर देते हैं अनुमान इत्यादि दे करके मित्र का अनुमान दे करके तो सामान्यतया निश्चय हुआ अभी प्रसिद्ध हुआ किंतु सामान्यतया निश्चय होने से पहले अस्तित्व को मान करके अनुमान प्रयोग किया अनुमान से अभी प्रसिद्ध कर दिया किंतु कहाँ है किस प्रकार स्वरूप है वो सब अभी ये नहीं हुआ तो अस्थि और प्रसिद्ध ये दोनों में थोड़ा ये अंतर है अर्थात किसी एक प्रमाण से अगर सिद्ध हो जाता है तब उसको कहा जाएगा कि प्रसिद्ध तो किंतु आप प्रत्यक्ष से लाना चाहते हैं कहते उसके लिए और आगे चलना पड़ेगा तो ये अस्थि का अर्थ ये प्रसिद्ध हो गया अस्तित्वस्य अप्रकृतत्वेन अस्थिपदस्य प्रसिद्धि परत्वात् अप्रकृत अर्थात अपृष्टत्वात् अस्थि का विषय में प्रश्न नहीं था ननु केन मानेन ब्रह्मण प्रसिद्धि तो आप अगर कहते हैं अस्थि शब्द का अर्थ प्रसिद्धि तो फिर किस प्रमाण से ब्रह्म प्रसिद्ध है तो कहते हैं कि पूर्व पक्षी कहता है कि न च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति श्रुत्याशा ये सिद्धांति कहेगा तो पूर्व पक्षी कहेगा किस मान से ब्रह्म प्रसिद्ध है सिद्धांति कहेगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति श्रुत्या पूर्व पक्षी कहता है कि इति न च वाच्यम ये नहीं है तो श्रुति वाक्य है क्यों नहीं है पूर्व पक्षी कहता है श्रुति का तो वाक्य है किंतु ब्रह्म पदस्य लोक संग्रति संगति अग्रह संगति ग्रह अभावेन तद घटित वाक्यस्य अबोधकत्वाद इति आशंक्य आप प्रसिद्धि के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहे ये ब्रह्म शब्द प्रसिद्ध है क्या लोक में यही तो प्रसिद्ध नहीं है खाली वाक्य कहने से क्या होगा उसका अर्थ प्रसिद्ध होना चाहिए क्यों अर्थ प्रसिद्ध नहीं है ब्रह्म पदस्य लोके संगति अग्रहात संगति ग्रह अभाव संगति अर्थात शक्ति लोक में ब्रह्म शब्द कह देंगे लोगों को अर्थ बुद्धि में आ जाएगा नहीं आएगा शक्ति नहीं है उसमें तो संगति ग्रह अभाव है न तद घटित वाक्य से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये वाक्य का भी ज्ञान नहीं होगा वाक्य से अबोधकत्वात ये वाक्य बोधक नहीं होगा अर्थात स्वबोध्य विषय का ये वृत्तियारूढ़ नहीं करवाएगा इति आशंक्य ब्रह्म पद व्युत्पत्तिया प्रथमं तस्य निर्गुणस्य सगुणस्य च प्रसिद्धिर इति आह अभी ब्रह्म शब्द लोक में आप कहते हैं कि संगति ग्रह नहीं होता है शक्ति ग्रह नहीं होता है सिद्धांत कहता है कि हम उसका प्रकृति प्रत्यय का विचार करके सामान्यतया तो शक्ति ग्रहण करवा देंगे सामान्य रूप से ग्रहण हो जाएगा प्रकृति प्रत्यय का विचार करने से प्रथमम ब्रह्म पद व्युत्पत्तिया पद का व्युत्पत्ति अर्थात प्रकृति प्रत्यय के द्वारा प्रथमं तस्य तस्य ब्रह्मण निर्गुणस्य सगुणस्य च ये दोनों प्रकार के रूप ब्रह्म का ये प्रसिद्ध है प्रसिद्धिर इति आह भाष्य में अस्ति तावत ब्रह्म कहा तो ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वितम इस प्रकार के है ये सब शब्द का अर्थ आगे टीका में कहेंगे तो ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पाद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयो अर्था प्रतीयन्ते बृहतेर धातुर अर्थ अनुगमा ब्रह्म शब्द जो कि व्युत्पाद्यमान इसका भी विचार करके निर्णय किया जाएगा नित्य शुद्धत्वादयो अर्था ब्रह्म शब्द का अर्थ नित्य है शुद्ध है तो ये सब जो ब्रह्म का अर्थ ये प्रतीयन्ते ये सामान्यतया ज्ञान होता है कैसे कहते हैं बृहतेर धातुर अर्थस्य अनुगमत या धातु है ब्रीही वृद्ध ये धातु का जो अर्थ है ब्रीही वृद्ध ये धातु का अर्थ का अनुगम हो रहा है ब्रह्म शब्द से ये ब्रीही वृद्ध धातु का अर्थ वृद्ध अर्थात बृहत ये अर्थ अनुगम हो रहा है इसलिए सामान्यतः पता चल रहा है कि बृहत कोई पदार्थ है जिसको ब्रह्म कहा जाएगा टीका में अस्य अर्थ अस्य अर्थ अर्थात ये जो ब्रह्म शब्द से व्युत्पाद्यमान से वाक्य का अर्थ टीका में श्रुतौ सूत्रे च ब्रह्मपदस्य प्रयोग अन्यथानुपपत्त्या कश्चित् अर्थो अस्ति इति ज्ञायते। श्रुति में भी और सूत्र में भी दोनों स्थान पर ब्रह्मपद का प्रयोग हुआ। अगर ये शब्द का अर्थ नहीं रहेगा तो प्रयोग अन्यथा अनुपपत्त्या अनुपपत्ति अर्थम बिना प्रयोग न उपपद्यते, तो प्रयोग से अन्यथा अनुपपत्त्या अर्थम किमपि सामान्यम सामान्य ये प्रसिद्ध अस्ति। प्रयोग अन्यथा अनुपपत्त्या कश्चिद अर्थो अस्ति इति ज्ञायते, अर्थापत्ति प्रमाण से ये स्वीकार करना पड़ेगा, कोई तो अर्थ है। तो क्यों इस प्रकार की अर्थापत्ति प्रमाण के लिए क्या आधार है? कहते हैं प्रमाण वाक्य निरर्थक शब्द प्रयोग अदर्शना, जो प्रमाण वाक्य होगा सूत्र वाक्य होगा, वेद वाक्य प्रमाण है, सूत्र वाक्य ये भी सूत्र है, सूत्र में अनर्थक शब्द व्यवहार नहीं हो पाएगा और वेद वाक्य में भी अनर्थक शब्द नहीं होगा, क्योंकि सूत्र का जो लक्षण है उसमें ही कहते हैं अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनबद्यम च, तो जो अस्तोभम स्तोभ अर्थात ये अनर्थक अस्तोभम, तो वो लक्षण में ही कहता है कि वो अनर्थक शब्द उसमें व्यवहार नहीं होंगे, और सूत्र में श्रुति में दोनों जगह पर ब्रह्म शब्द व्यवहार हुआ है, इसलिए ब्रह्म शब्द अनर्थक नहीं होगा, कोई ना कोई उसका अर्थ रहेगा। सच अर्थो महत्व रूप इति व्याकरणा निश्चयते, ब्रह्म शब्द का अर्थ महत्व कैसे हो जाएगा? ब्रीहि वृद्धो इति स्मरणात्, तो ब्रीहि वृद्धो इसमें सूत्र है, ये उनादि सूत्र है, ब्रिंघेर नो अच्च ब्रिंघेर ब्रीहि धातु का, तो ब्रीहि इकारांत होने से इकारांत नहीं इदित होने से इदितो नुम धातु प्रत्यय हो जाएगा मन मनिन मनिन का बचेगा मन, तो धातु हो गया ब्रीहि आगे मन, तो इदितो नुम धातु हो करके ये उपधा में आ जाएगा न नुम आ जाएगा, तो ब्री आगे न आगे हकार धातु है ब्रीहि आगे हो गया मन, तो उपधा में ये जो नकार आ गया नुम का नकार उसको आगे अत हो जाएगा ह्रस्वकार हो जाएगा ब्रिंघेर नो अर्थात नकार से अत च च कहने से चात मनिन, तो अभी ब्री आगे न को अ हो गया इको इनची अगर ब्र हो गया ब्रह आगे मन तो ब्रह्मन हो गया, तो अभी धातु का अर्थ हो गया ब्रीहि वृद्ध ये मनिन प्रत्यय हो गया भावों में मनिन हुआ। साच वृद्धिर निरवधिक महत्वम, कहीं वृद्धि जो है वो कितना बड़ा होगा? कहते हैं निरवधिकम, कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं है अर्थात परिच्छेद रहित निरवधिक महत्वम इति, तो कहीं क्यों निरवधिक महत्व होगा अर्थात अनंत क्यों होगा? यह ब्रीहि धातु का अर्थ संकोचक अभाव, कोई संकोचक अगर है तभी अर्थ का संकोचक किया जाता है, जैसे सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्यः कहा जाएगा, सर्वे अर्थात तो जगति ये उपलभ्यन्ते सर्व ब्राह्मणा इति न गृहन्ते, इसलिए कहा जाएगा उपस्थिता सर्वे ब्राह्मणा, तो क्यों कहेंगे? संभव नहीं है, तो ये असंभव रूपक ये वहां प्रकरण को देख करके निर्णय होता है, इसलिए उपस्थिता लेना पड़ेगा, किंतु यहाँ इसी प्रकार की कोई संकोचक संकोचक प्रकरण आदि, तो ये संकोचक अभावात इसलिए यहाँ निरवधिक महत्व लिया जाएगा। श्रुतौ अनंत पदेन सह प्रयोगाच, और श्रुति में अनंत पद प्रयोग किया गया है, अनंत अर्थात अविद्यमान अंत, अंत तीन प्रकार के हो जाएंगे देश काल वस्तु, जो देश परिच्छिन्न होगा वो कौन सा अभाव का प्रतियोगी होगा? अत्यंत अभाव का, क्योंकि एक देश में रहेगा एक देश में नहीं रहेगा, अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा, और जो काल परिच्छिन्न हो जाएगा प्राग अभाव ध्वंस का भी, ध्वंस का ही प्रतियोगी होगा, जो जो ध्वंस का प्रतियोगी हो जाएगा वो भी मतलब काल के द्वारा अवच्छिन्न हो जाएगा, किस काल में रहेगा किस काल में नहीं रहेगा, और जो वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा अनन्य भाव का प्रतियोगी हो जाएगा, घटो पटो घट पटो न कहेंगे अनन्य भाव का प्रतियोगी हो जाएगा, तो अंत पदेन सह प्रयोगाच ज्ञायते, इसलिए अर्थात अंत पद के साथ अनंत पद के साथ प्रयोग होने से ये भी निर्णय होता है कि यहाँ ब्रीही वृद्धो धातु का निरवधिक महत्व अर्थ होगा, कोई परिच्छेद नहीं होगा। निरवधिक महत्वम च अंतवत्वादि दोषवत्वे सर्वज्ञत्वादि गुणहीनत्वे च न संभवति। लोके गुणहीन दोषवत् और अल्पत्व प्रसिद्ध है। ब्रह्म को आप निरवधिक महत्व कहेंगे क्योंकि संकोचक नहीं है, तब उसमें अंतवत्वादि दोष नहीं होना चाहिए। इसमें अंतवत्व होगा वो निरवधिक महत्व कैसे होगा। और दूसरा चीज है कि सर्वज्ञत्वादि गुण भी उसमें होना चाहिए। जो सर्वज्ञत्वादि गुण हीन होगा उसको निरवधिक श्रेष्ठ महत्व नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लोके गुणहीन दोषवत और अल्पत्व प्रसिद्ध है। लोक में जो गुणहीन है दोष वाला है उसको छोटा कहते हैं, अल्प कहते हैं। इसलिए ब्रह्म को निरवधिक महत्व कहना है तो वो अर्थात तो सकल गुण सहित तो होना चाहिए और दोष रहित तो होना चाहिए। अतो ब्रिंघणात ब्रह्मेति व्युत्पत्तिया देश काल वस्तुनः परिच्छेदाभावं नित्यत्वं प्रतीयते। ब्रिंघणात ब्रह्म, ब्रिंघण अर्थात वर्धनत्व, तो यहाँ ब्रह्मणत्व, यहाँ ब्रह्मणात् ब्रह्म का इसलिए दो प्रकार के विग्रह देते हैं, बृहत्वात ब्रह्म और ब्रह्मणात ब्रह्म। यहाँ ब्रह्मण अर्थात यहाँ बृहधातु से ल्युट हुआ है, ल्युट हुआ है अर्थात वर्धनशील अर्थ हो जाएगा, बढ़ने वाला भाव अर्थ, बढ़ने वाला नहीं है ये जो वर्धन, क्योंकि ल्युट भाव में होगा तो वर्धन, तो वर्धन का अर्थ होता है अर्थात सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, यही यहाँ वर्धन। वर्धन अर्थात बढ़ना, इस प्रकार की कोई वहां क्रिया नहीं है, अर्थात कोई भी पदार्थ होगा उसको सत्ता स्फूर्ति देगा, जो सत्ता स्फूर्ति देगा वही बढ़ने वाला है। अर्थात दूसरों को जो सत्ता स्फूर्ति देगा, सत्ता अर्थात सामर्थ्य देगा, वो बड़ा माना जाएगा ना, दूसरों को सामर्थ्य देने वाला। इसलिए बृंगणात ब्रह्म इति व्युत्पत्तिया देश काल वस्तुतः परिच्छेदाभाव रूपम नित्यत्वम। देश काल वस्तु ये तीनों के द्वारा परिच्छेद होता है, ये तीनों का अभाव यही नित्य हुआ प्रतीयते। और अविद्यादि दोष शून्यत्वम शुद्धत्वम, भाष्य में कहा था अस्ति तावत् ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तो नित्य हो गया परिच्छेद रहित होने से, और आगे शुद्ध अविद्यादि दोष शून्यत्वम ये शुद्ध हो गया, और बुद्ध उसके लिए कहते हैं जाड्य राहित्यम बुद्धत्वम, तो जड़ जड़ अर्थात अज्ञान, अज्ञान राहित्य हो जाना ये बुद्धत्वम। और आगे है मुक्त, मुक्त स्वभाव इसके लिए कहते हैं बंध काले अपि स्वतो बंधाभावो मुक्तत्वम च प्रतीयते। जिस समय में बंधन दिखता है, बंध काले अपि स्वतः बंधाभाव, वास्तविक बंधन नहीं है ये, मुक्तत्वम च प्रतीयते। एवं सकल दोष शून्यम निर्गुणम प्रसिद्धम ब्रह्म, सारे दोष शून्य ये निर्गुण ब्रह्म। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य आदाय पूर्णमेवावशिष्यते।